서로로 머리 살짝 아래 흔들어 약속을 하고 장마로 마을 여행간 간부로 말하냐 아니 세시용 아마 또 프라포워 마와리 안테요 토로 타라르소 머리 조르나네가 와안 브름밭 주마둥 다우 꾸로노토 반장 그립빛 프라푸 꼴론다루 프라푸 꼴론다루 Kaulah dun, wonten timbalan iki gak ada. Mula dina iki, aku ora sembalang ora kuatir, nggoh adeke begawan. Dawa kan mapan ana ing Sunyaruri. Ya sabab, aku duwe putra siswa kang kinasih, ora liya mung jeneng sira Prabu Kaladaru. Dina iki, kepalang pepeteng negara Ngastina. Minangka sesuwe saka bekalan Durna tak pasrahake kawan jeneng sira keparengipun Bapa Perembang dina iki bubarna paguron ing Sunyaruri dari syukur bagi kowe bisa mbondo bekalan Dawala ya si Petruk diaturake ana ngersane ing sinuwun Prabu Duryudana menawi tetelo mekaten kepareng paduka Bapa Guru Keparengo kula daya-daya nyuwun pamit sarta nyuwun tambahing berkah pangestu Prabu Kaladaru. Tak prangga puja sesanti jaya-jaya lan kutak-tak awat-awati saka ing kadohan. Oh, nyatraning kalangan aklara pandang muncar non berkekunang suram korotet tanpa adang korlan padare saring mongso katiko samya bidal sagunging kula kadang soto kula wonten pinandhikan napa kawangga Prabu Karna Basusena tamplak-tamplak lampahe sinambet barisan yaksa saking negari Panjang Gribeg Purwadya Balanira Sang Prabu Kalandaru watak wantuning para yaksa pating gareng pating garo pating galidra pating biaya solaya karyo miris kang samya mulat. Wauto, cini cikto ingkang lagyo, lo maksono ganjo ingkang kawur sito, ora kaya kakono pertapan sunyo ruri. kalamun cunondro. Wediri puspa kresna eng